Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza habari kuu. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anatoa wito kwa wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD kutoogopa vita vinavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa vinaweza vikawasili nchini Burundi. Na wakulima wa bonde la Mto Murembwe kusini mwa mji wa Rumonge na wakazi wa wilaya za kusini mwa mji huo wanasema wana wasiwasi kuhusu kiboko aliyetoka katika ziwa Tanganyika ambaye anaweza akaangamiza maisha yao. Na chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Kayanza hakifanyi kazi kwa wiki moja tayari. Mkurugenzi wa matibabu wa hospitali hii anazungumzia kuharibika kutokana na kuzindua kwa umeme uliotolewa Jumamosi iliyopita. Kuna hayo bila shaka na mengineo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Eric Uwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anatoa wito kwa wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD kutoogopa vita vinavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiamini kwamba vinaweza kuenea nchini Burundi. Alitoa tamko hilo Alhamisi hii huko mkoani Gitega wakati wa maombi yanayoandaliwa kila mwisho wa mwezi Februari na chama hicho madarakani CNDD-FDD. Maombi hayo pia yalihudhuriwa na katibu mkuu wa chama CNDD-FDD Seneta Reverion Ndikuriyo baada ya kurejea kutoka nchi ya Burundi alipokuwa amepewa matibabu. Na Seneta Ndikuriyo amepata nafasi ya kupongeza wafuasi wa CNDD-FDD waliochangia kwa kumtunza, akiwemo rais wa Jamhuri wa Burundi. Na waziri mwenye dhamana ya nishati na madini nchini Burundi hivi karibuni alitangaza kuwa kiasi cha bilioni 55 kati ya bilioni 120 kilichopangwa kutolewa na serikali kwa shirika la kuagiza mafuta nchini Burundi Sopebu. Ibrahim Wizeye pia alithibitisha kuwa huu ni mmoja mwa wahisani wa kampuni inayosimamia uchimbaji wa madini nchini Burundi Sotrevo. Na kwa hayo, mbunge Malaika Pafile ambaye ni mtaalamu katika sekta ya madini anaomba kuwepo uwazi wa muhimu katika ushirikiano kati ya makampuni haya mawili. Wakati rais wa jamhuri alisota kidore shirika la Sopebu kwa kutoheshimu majukumu yake, mbunge Malaika anasema haoni thamani yoyote ya ziada kwa Sopebu kwa kushirikiana na Sotrevu ambayo haina mtaji tosherevu. Tumusikilize anatafsiri wana Alexi Ndaisenga. Si rahisi kugundua vema ni faida gani iliyopo wakati kampuni linalohusika na mafuta nchini Burundi Sopebu kuwekeza ndani ya kampuni la uchimbaji madini Sotrevo, wakati mkurugenzi wa Sopebu ni mmoja mwa wale wanaounga bodi ya wakurugenzi wa Sotrevo. Ni jambo gumu sana, kwa sababu hata rais wa Jamhuri ya Burundi alithibitisha kuwa kampuni Sopebu lilishindwa kutekeleza jukumu lake. Ndio maana mtu anaweza kujiuliza, je, inawezekana kuwa kampuni lililoshindwa kuwekeza ndani ya kampuni jingine, faida itatoka wapi? Waziri wa nishati na madini alisema kuwa pesa zilizohitajikwa na kampuni Sopebu zilikuwa bilioni 120, lakini wakapata bilioni 56 tu. Na hapo mtu anaendelea kujiuliza sababu gani Sopebu kupata pesa zisizoenea, lakini ikataka kujiunga na mambo ya madini. Ndio maana ingekuwa bora watu kupatiwa taarifa mbalimbali kuhusu makampuni hayo mawili ili kujua mengi zaidi. Naam, aliyekuwa akisikika ni mbunge Pafile Malaika. Na kwa upande wa chama cha UPRONA wanaeleza kuwa ilikuwa bado wakati wa Sopebu kuweka hisa zake kwenye shirika la Sotrevu. Mwenyekiti wa chama hichi anaeleza kuwa Sopebu bado haijafanikisha dhamira yake ya kufanya mafuta yapatikane nchini Burundi kwa kiwango tosherevu. Aida Ulivyenkuru Nziza anarudi kwenye ukweli kwamba mtaji wake bado ni mdogo ndogo bilioni 55 wakati unapaswa kufikia kiasi cha bilioni 120. Aida Olivier Nkurunziza anaonyesha kwamba mara tu misheni yake itakapomalizika Sopebu haipaswi kushirikiana na Sotrevu. Baada ya mapumziko kidogo taarifa hii itaendelea. Isanganiro. Naam. Unaendelea kuteka sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Baadhi ya wabunge wana wasiwasi kwamba shirika la kutengeneza mbolea Fomi linafanya kazi nje ya nchi na kusambaza mbolea za kemikali wakati ambapo hapa Burundi kuna ukosefu mkubwa wa mbolea hizo. Hayo yalijiri jana wakati wa kikao cha baraza la bunge ambapo waziri mwenye dhamana ya kilimo, ufugaji na mazingira alikuwa mgeni rasmi katika baraza la bunge. Waziri Prosper Dodiko alithibitisha kwamba uharaka utakuwa kuwasiliana na kampuni ya Fomi ili kujaribu kutafuta suluhisho kwa pamoja. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba kujitolea kwa kila mtu akiandamana na shirika thabiti kutawezesha utekelezaji wa mkataba wa ushirikiano wa maendeleo ya kitaifa. Hotuba ya waziri wa ushirikiano katika kikao cha pamoja cha maandalizi ya uzinduzi wa shughuli za kamati ya pamoja ya mawasiliano na washirika wa serikali ya Burundi Ijumaa hii. Abati Shingiro anatoa wito kwa washirika hawa kwa kuchora upya ramani zake za kuingilia kati kufuatia mugawanyiko wa mupya wa nchi ya Burundi. Na wakulima wa bonde la mutu Murembwe kusini mwa mji wa Rumonge na wakazi wa wilaya za kusini mwa mji huo wanasema wana wasiwasi na kiboko aliyeondoka ziwani Tanganyika kwenda kulala kwenye madimbwi ya maji katika bonde hili wiki moja iliyopita. Wanaomba kiboko huyo arudishwe kwenye makao yake ya asili kabla ya kusababisha hasara katika jamii. Obedi Ntineshwa, mkuu wa ofisi ya Burundi ya ulinzi wa mazingira mkoani Rumonge, anatoa wito kwa wakazi kutokaribia eneo anapoishi kiboko huyo ili asiweze kukwamisha maisha yao. Na tutoke huko kusini tujeleke kaskazini mwa nchi ya Burundi ambapo chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Kayanza hakijafanya kazi kwa wiki moja tayari. Mkurugenzi wa matibabu wa hospitali hii anazungumzia kuharibika kutokana na kuzidiwa kwa umeme uliotolewa Jumamosi iliyopita. Sifa Irahunda anawahakikishia watu wanaoamini muundo huo wa utunzaji kwamba timu ya mafundi iko kazini kukarabati chumba hiki cha kuhifadhi maiti ili kiweze kufanya kazi hata kabla ya mwisho wa wiki hii. Mengi zaidi kutoka huko mkoani Kayanza tunaambatana naye Patrick Sengiumva. Habari zinazotolewa na kiongozi wa hospitali ya Kayanza zasema kwamba chumba cha baridi cha kuhifadhia maiti kiliharibika tangu Jumamosi iliyopita kutokana na ajali ya umeme iliyotokea na kuharibu mochari hiyo. Habari zizo hizo zasema kwamba tangu siku hiyo waliokuwa na maiti ya watu wao katika mochari hiyo waliharakia kuchukua maiti ya watu hao na kuyapeleka katika hospitali ya Musemana Ngozi. Daktari Eloje Ilangunda, kiongozi wa hospitali ya Kayanza, asema kwamba wanaofiwa na watu wakipata mafuta ya gari hospitali husaidia kwa kutoa gari la kusafirisha maiti. Aidha, kiongozi wa hospitali ya Kayanza atuliza nyoyo raia mkoani Kayanza kuwa mochari hiyo inaendelea karabatiwa, akieleza kuwa na kabla ya mwishoni mwa wiki hii yaweza kuwa inatumika kama kawaida. Daktari Eloje Ilangunda athibitia kwamba pia hospitali ya Kayanza inatekeleza sana mradi wa kuweka chumba cha pili cha baridi cha kuhifadhi maiti. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva kutoka huko Kayanza, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo tunahitimisha taarifa hii ya Kiswahili kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, na taarifa zetu leo za kimataifa zitaangazia nchi jirani ya DRC. Historia nyingine imeandikwa. Tamko hili lilitolewa na Rais Samia Suluhu Hassan baada ya Rais wa Jamhuri kumuruhusu mtoto akae kwenye kiti chake maalum. Shuhudi ya kilicho tokea kabla na kabla ya mtoto huyu aliyesoma shahidi ya mambo mazuri yaliyofanywa na serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa Kiingereza kupewa nafasi hiyo, na tukio hilo limetokea jana Februari 27 mwaka huu katika hafla ya ugawaji wa mitungi ya gesi wilayani Muheza. Tumusikilize sauti kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Ni washukuru pia wale wa awamu hii, Maraisi Samia waliokuja hapa. Shukrani kubwa kwa kijana wetu, yule msichana aliyetusomea mambo yaliyotendeka kwa lugha ya kigeni. Nashukuru sana. Nilizungumza naye nikamuuliza, umepita shule English medium chini? Akasema hapana, nimesoma Magila msingi, nimesoma sekondari msingi. Na Magila hapo hapo, na sasa yuko kidato cha pili. Nikasema yale anayosema mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, hiyo ndio matunda ya shule za kata. Tuna watu wa namna ile. Na kwa sababu ametoka shule ile, na imani si peke yake mwenye uwezo ule, bali wapo wengi wenye uwezo kama ule. Kwa watoto wangu, asanteni sana, lakini shukrani kubwa kwa walimu wao ambao wamewalea vizuri. Naam, aliyekuwa akisikika ni Rais wa Jamhuri wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Na tunaposalia nchini Tanzania, huko Dar ni kwamba mwenyekiti wa chama cha Dema mbunge Tundu Lissu amezindua rasmi mkakati maalum wa kidijitali wa Tonitoni kwenye makao yake makuu ya chama hicho huko mkoani Dar es Salaam. Kiongozi huyo wa Chadema aliwataka Watanzania kujitoa muhanga kwa mkakati huo kwa lengo la kukabiliana na hali ya mafuriko ambayo huwa ikikifiri katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumusikilize. Waheshimiwa viongozi wote mlioko hapa, waheshimiwa wanachama mlioko humu ndani, wafuasi wetu, wananchi wetu mliokuja kujumuika na sisi hapa leo, wale mnaotufuatilia majumbani kwenu ndani ya nchi yetu, wale mnaotufuatilia nje ya nchi hii, mlioko Marekani, mlioko India na Japan na Australia, najua ni usiku, walioko Ulaya ni usiku kidogo. Na katibu mkuu wetu amesema vizuri sana, tone moja is nothing. Matone yakiwa mengi yanatengeneza mvua, mvua inatengeneza chakula, mvua inatengeneza mito, mito inatengeneza umeme, inaweka samaki, inatengeneza maziwa, inatengeneza bahari. Yote ni kuanzia, kinachoanzisha ni nini? Tone. Sasa kwenye nchi yetu hii na mambo yake yote mnayoyafahamu, ili tukabiliane nayo kwa ufanisi, ili tuweze kuondoa kadhia tulionayo, tunahitaji tuanze na nini? Na tone. Ile ambayo tulikuwa tunaimbishwa tulipokuwa Sunday school miaka ile, toa ndugu kidogo ulicho nacho. Sasa tuanze kuanzia leo, toa ndugu tone tone ulilo nalo. Au sio? Nafikiri tukienda hivyo tutatengeneza mvua, tutatengeneza chakula, tutatengeneza mafuriko, tutakomboa nchi yetu. Tutafanya yale ambayo tumesema tunayafanya kwa muda mrefu, lakini kwa sababu ya kutokuwa na hii fikra ya kutengeneza matone na kutengeneza mafuriko, hatujaweza kuyakamilisha mpaka leo. Naam, aliyekuwa akisikika ni mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, na sauti hii ni kutoka kwenye kituo cha ITV huko nchini Tanzania, Dar es Salaam. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Eric Uwimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge, na kumana sina la ziada kasoro kukulaga. Kwa herini.